Ekonomi ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Şimdi bu hafta ilginç bir konuyu ele alıyoruz. Aslında yine bizim program başlığımızı çok yakından ilgilendiren iki konuyla da bağlantılı, hem ekonomiyi hem ekolojiyi ilgilendiriyor. Genel itibariyle yeşil bina, çevre dostu bina aslında son yıllarda çok daha fazla duyduğumuz, okuduğumuz konular. Bu çevre dostu binalar nasıl üretiliyor, nasıl yapılıyor? Bunların yapım aşamasında mimarlar, mühendisler ne gibi süreçlerden geçiyorlar? Biraz bu konuları, bu sektörün detaylarını aslında biraz konuşacağız. Bugün Neşe Jones konuğumuz bize Yeşil Rapido'nun verdiği, mimarlara ve mühendislere yönelik verilen bu yeşil bina eğitimlerinden söz edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi isterseniz biraz Türkiye'de bu yeşil bina kavramının, yeşil bina üretiminin hangi yıllardan beri gündemde olduğunu, nasıl, yani çünkü son yıllarda inanılmaz bir inşaat hamlesi yaşıyor Türkiye. Bu binaların üretiminde bu ne kadar dikkat ediliyor, çevreye duyarlı binalar üretmek ve bu alanda özellikle mimar ve mühendislerin bu konuya ilgisi nasıl? Biraz isterseniz onlarla başlayalım. Türkiye'de aslında 1995'li yıllarda bazı inşaat firmaları başladılar bu yapılanmaya. Ama tabii ki son birkaç yıldır bu arttı trend olarak. Bir trend olarak arttı aslında. Bakarsanız şimdi daha çok duyduğumuz işte LEED sertifikalı, LEED Green sertifikasına sahip binalar aslında marketingde de kullanmaya başladılar yeşil bina sertifikalarını. Otellerde derin çalışmalar başladı bu konuyla ilgili. BREEAM sertifikası alıyorlar daha çok. Ama 1995'li yıllara geri dönersek, 90'ın ortalarına, bu yapılanma Türkiye'de malzeme açısından çok eksiklik olduğu için çok fazla ilerleyemiyordu. Tabii günümüzde talep arttıkça malzemeler de artmaya başladı. Dolayısıyla daha kolay bir yapılanma haline geldi. Bu konuda tabii ki yeterli teknik adam, yani mimar mühendis anlamında baktığımızda yeterli teknik adamımız var mı? Bunu biraz aslında tartışmak lazım. Biz de Eko Yapı Dergisi olarak tabii ki sürdürülebilir ve çevre dostu binaları incelerken, araştırırken aslında böyle bir açıkla karşılaştık. Şantiyedeki uygulamalarda çok problemler çıkıyor. Çünkü malzemenin doğru uygulanması da sürece katkı sağlıyor. Buradan yola çıkarak Yeşil Rapido eğitimlerinin organizasyonunu hayata geçirmeye başladık. Bu anlamda aslında bakarsak eğitim veren kurumlar var. Chadwick gibi, Erke Tasarım gibi, Altensis gibi kurumlar bu eğitimleri veriyorlar. Eğer ki LEED üzerinde ilerlemek isterlerse mimarlar zaten sınava girip AP'liğe kadar yükselebiliyorlar. Bizim yaptığımız organizasyon aslında tamamen bir farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bir organizasyon. Yeşil bina dediğimizde ya da buna sürdürülebilirlik dediğimiz süreçte aslında binanın mimari projesinde başlıyor. Evet. Ve mimari projeden ta ki şantiyedeki malzeme uygulamasına kadar geçen süreçte. Tabii malzemenin seçimi. Seçimi. Değil mi? O da çok, çok kritik, çok önemli bir nokta. Evet. Yani sadece mimar değil, bunun içerisinde elektrik mühendisi, makine mühendisi, peyzaj mimarı, bütün teknik insanlar bu sistemin bu içinde. Içinde. Evet. Aslında sadece mimarla, mühendisle bitmiyor iş. Evet, bütün bitmiyor. Uygulayıcıları kapsayan bir süreç aslında. Tabii ki aslında bu. Ustaya kadar. Değil mi? Aslında, evet, evet. Evet, doğru uygulanması tabii çok ki önemli. Peki aslında şeyi söylediniz siz, hani bu 90'lı yılların ortalarında malzeme pek bulunamıyordu. Hı-hı. Bu yeşil, evet, bina tasarlamak konusunda. Daha sonraki yıllarda herhalde biraz daha bu farkındalığın artmasıyla birlikte herhalde üretici firmalarda biraz daha buna uygun malzeme üretimine başladılar ve herhalde o noktada da biraz daha mimar ve mühendislerin elini kolaylaştırmış oldular, evet, değil mi? Evet, evet, aynı zamanda. Tabii ki malzeme üretirken ürettiğiniz alan da çok önemli. Sadece malzemenin, işte yeşil malzeme, tamam, hı-hı, bu doğal ahşap da olabilir. Sonuçta doğadan aldığımızı doğaya verdiğimiz bir sistem aslında bu. Evet. Bunu verirken de çok doğru üretmemiz gerekiyor malzemeyi de. Hı hı. Sadece yeşil malzeme dediğimiz doğal malzeme değil. Evet. Tabii ki plastikten de çok recycled malzemeler yapılabiliyor. O süreçte üretimde de doğaya zarar vermeyecek şekilde atık yönetimine dikkat ederek, insan sağlığına dikkat ederek, enerji tasarrufuna dikkat ederek bu süreçleri geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani bu bir döngü aslında. Evet. Yani bir şey yaparken bir şeyi bozmamamız lazım. Tabii ki mümkün mü? Tabii ki bazı şeyler aksıyor ama buna minimuma indirebilmek bunu. Hı hı hı. Evet. Böyle bir süreç aslında. Bir döngü aslında. Evet. Ürün yaşam döngüsü. Bir soru da ben sorayım. Hani malzeme kısmından girdik ama peki uygulama için kapasite var mı? Hali hazırda şu anda sizin gördüğünüz Türkiye'de. Yani şunu söylemek istiyorum. Hani üreticiler anlamında. Üreticiler anlamında, hı-hı, ve uygulayıcılar anlamında yine. Şimdi üreticiler anlamında, üreticiler zaten sürekli inovasyonlarla kendilerini geliştiriyorlar. Hı-hı. Bu bağlamda da birçok üretici hem fabrikasındaki üretim ağının, üretim zincirinin tasarrufuyla ve atık yönetimiyle bu sürece katkı sağlıyor. Ve malzeme seçiminde ve uygulamasında buna göre hareket ediyor. Ama tabii ki bu yapılanma daha çok yeni Türkiye'de. Ama bu dönüşüm güzel aslında. Onun haricinde insan sağlığı, iş güvenliği, burada bu kriterlerden biri. Bunlara dikkat ediyorlar. Yurt dışından gelen malzemelerde zaten sorun olmuyor. Ama orada da aslında şöyle bir şey var. Karbon ayak izi. Evet. Çok, evet. Yani bu yurt dışından geldiği geliyor zaman epey yükseliyor karbon ayak izi. Evet, evet. Hı-hı. Hani bunlara yönelik çalışmalar, ama orada da taşımacı firmalar buna yönelik çalışmalara başladılar. Baktığınızda artık transportation'da işte sıfır enerji, zero enerji, zero karbon araçlar devreye girmeye başladı. Ama bu tabii ki bir daha yavaş yavaş döngü devam edecek. Biz daha başındayız aslında bunun. Evet. Belki aslında şey değil mi burada, yani inşaatın yapıldığı yere en yakın üreticiden almak aslında belki her önemli. Her türlü iktisadi faaliyette aslında, aslında olması gereken. Yerindenlik, evet, çok önemli bu noktada. Yerli malı Türk'ün malı diye biz büyümüştük küçükken. Evet, evet, değil mi? Evet. Peki belki biraz yeşil bina, çevre dostu bina dediğimizde ne anlamalıyız? İnsanların kafasında biraz daha belki netleşmesi açısından dinleyicilerimiz için de ne anlıyoruz yeşil bina dediğimizde? Aslında yeşil bina dediğimizde sürdürülebilirlik kriterlerine göre inşa edilmiş bina, yani nedir? Enerji tasarrufu, su tasarrufu ve insan sağlığına ve insan hayatını kolaylaştıracak kriterlerin içinde yer aldığı bir bina aslında. Hı hı. Çevreye daha az zarar veren, evet, yağmur suyunu arıtabilen, arıtıp bunu işte bahçesinde sulamada kullanabilen, hı hı, binanın dış yalıtımıyla, içerideki iç mekan kalitesiyle birçok kriterlerin bir arada bulunduğu bir bina aslında. Evet. Günümüzde baktığımızda aslında olması da gereken. Çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Yeşil bina aslında sağlıklı bir bina. Hı hı. Yaşam olarak da, insan olarak da, içinde yaşadığımızda tüm ofislerimize kadar aslında bu kriterlere göre yapılması gerekiyor binaların. Ki baktığımızda günümüzde artıyor bu yapılanma. Evet. Aslında bu kriterler. Evet, yani aslında hani çok da temel korkulacak. Değil mi? Evet, çok temel aslında. Peki, olması gereken kriterler. Evet, aslında evet, olması gereken. Yani çok aslında standart üstü şeylerden bahsetmiyoruz. Bahsetmiyoruz aslında. Çok standart evet. şeylerden bahsediyoruz. Peki, normal inşaat herhangi bir işte bu tür çevre dostu bir takım şeylere dikkat edilmeden yapılan bir binayla çevre dostu bir binanın üretimi aşamasında çok ciddi maliyet farkları oluşuyor mu? Çok ciddi maliyet farkları oluşmuyor aslında. Çok bu aslında net, bir bilinç meselesi. Bilinç meselesi, evet. Öncelik meselesi aslında evet, yani, değil mi? Evet. Hani yüzde değerleri çok net veremem. Yani ama, tabii aşağı yukarı evet, yaklaşık şeyler. Evet, aslında başta yaptığınız yatırım size kısa sürede aslında geri dönüyor. Çünkü bu direkt faturalarınıza yansıyor. Daha sonraki tasarruf aşamasına yansıyor. Yani bataryalarınızdan kullandığınız armatürlere kadar bütün malzemelerde zaten size enerji tasarrufu verdiği için, binada yalıtım olduğu için, daha az ısı, yakıt kullandığınız için gibi gibi bu bir süreç. Evet. Bütün bu kriterleri göz önüne aldığınızda aslında siz ödediğinizi kısa bir süre sonra geri alıyorsunuz faturalarınızla. Hem çevreyi çok daha az kirletmiş aynen, oluyorsunuz. Evet, enerjiyi tasarruf etmiş oluyorsunuz. Suyu tasarruf etmiş oluyorsunuz. Evet. Ve belki bir takım geri dönüşümlerle tekrardan suyu kullanabilme imkanınız evet, oluyor. Evet. Bir ara verelim isterseniz. Aradan sonra tekrar konuşmaya devam edelim. Hey girl, what you doing down there? Dancing alone every night while I live right above you. I can hear your music playing. I can feel your body swaying. One floor below me, you don't even know me. I love you. Oh, my darling, not three times on the ceiling if you want me. ...94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji programında konuğumuz Neşe Jones'la çevreye duyarlılığı ön plana çıkaran yeşil binalar meselesini konuşuyoruz. İlk yarıda genel anlamda Türkiye'de bu işe yaklaşım nasıl, biraz onu konuştuk. Yeşil bina dendiğinde ne anlamalıyız, biraz onlardan bahsettik. Ama aslında baktığımızda Türkiye'de ne kadar yeşil bina üretilmiştir bugüne kadar? Hani siz işte 90'ların ortalarından beri bu işe Türkiye'de ilgi duyuluyor dediniz. Bu da işte yaklaşık bir 20 yıl demek. Ne kadar yeşil bina üretildi? Yeşil bina üretirken şirketlerin, firmaların yaşadığı zorluklar oluyor mu? Bunu yani tespit edebilir miyiz? Bunu tespit etmemiz de herhalde önemli. Yani bu kadar ciddi bir inşaat hamlesi içindeyken bu binaların ne kadarı çevreye duyarlı? Elimizde böyle rakamlar var mı acaba? Türkiye'de 100'ün üzerinde sertifikalı bina var şu anda. Tabii başvuru yapmış binalar da var ama daha sonuçlanmadığı için onları bunun içerisine alamıyoruz. Hı hı. Ama süreci başlattılar. Daha evet. Proje aşamasında başladı. Baktığımızda aslında çok büyük bir rakam değil. Özellikle yurt dışıyla karşılaştırdığımızda. bunun için aslında devlet politikaları da çok çok önemli. Devletin bu konuda destek vermesi gerekiyor. Hı hı. Enerji kimlik belgesiyle bu bir başlangıç oldu ama aslında su üzerinde de malzeme üreticilerine de bu gibi konularda destek verilmesi gerekiyor. Bir de tabii ki kullandığımız sertifika sistemleri yurt dışından. Hı hı. Yani LEED, BREEAM, GMB gibi sertifika sistemleri var. Türkiye'de en çok kullanılan ve bilinen LEED. Türkiye'nin kendi sertifikasını aslında çıkarması gerekiyor ki daha doğru bir süreç ilerlesin. Hmm. Çünkü her ülke kendi ülke şartlarına göre bu sertifika sistemini hayata geçirdiler. Çok doğru. İklim şartları değil mi? Coğrafi yapılar bunlar. Tabii ki birçok rüzgar yönüne kadar, güneşin yönüne kadar birçok kriteri etkiliyor aslında. O yüzden de bir çalışmalar başlatıldı. Ha, var mı şu anda çalışma evet, bu konuyla başlatıldı. Ilgili? SEPTİAR yani Mimar Sinan Üniversitesi ile birlikte bir çalışma yapıldı. Bakanlıklardan biri mi? Devletle birlikte yine. Dolayısıyla SEPTİAR'dan süreci takip edebilir dinleyicilerimiz ilgi aslında. İlgi duyan firmalar varsa. ÇEDBİ'nin bu konuda bir çalışması var. ÇEDBİ yerli sertifika üzerine bir çalışma başlattı. Hı hı. Ama henüz şu anda tam evet bu Türk sertifikasıdır dediğimiz bir sistem yok. Henüz hayata geçen henüz hayata bir şey geçmedi. Yok. Hala deneme ve çalışmalar devam ediyor. Ama olması gereken tabii ki devletin kendisi, Türkiye'nin bir sertifikasının olması gerekiyor. Ki o da Türkiye'de baktığımızda bölge bölge iklim ve yaşam şartları değişiyor. Tabii. Bu kriterler doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor aslında. Başlamış olması güzel bir şey. Hı hı. Ki zannediyorum ilerleyen dönemde devlet de bu konuda katkılarını arttıracak. TSE'nin bir çalışması var. TSE bir çalışma yapıyor bu konuyla ilgili. Hı hı. Devam edecek diye düşünüyoruz çalışmalar. Evet. Peki bu konuda yurt dışında bize iyi bir örnek olarak gösterebileceğiniz ülkeler var mı? Yani bu bahsettiğiniz devlet politikası haline getirilmiş... yani özellikle bu sertifikalandırma konusunda daha ileri düzeyde çalışmalar yapan, buna belki teşvik de eden yeni üretilen ülke olması da şartlı. Best practices dediğimiz hani bu işte en iyi uygulamalar veya örnek alınması gereken uygulamalar olarak çevirebileceğimiz evet. Tarzda. Tabii tabii. Zaten LEED Amerikan USGBC, Amerika'da uygulanan, zaten devletin de onayladığı bir sistem. Almanya, DGNB'yi. Uyguluyor. Onların uyguladığı sistem. İngiltere'de de BREEAM sertifikası. Bu bizim Türkiye'de kullanılan sertifikalar aslında farklı üç ülkenin sertifika sistemleri. Evet. Dolayısıyla hani bunun haricinde de mesela yine Yeşil Binalar Zirvesi'nde Bill Dunster'la röportaj yapmıştım. Bill Dunster da Zero Carbon House, Zero Enerji House'lar üreten. Sıfır enerji. Evler. Evet. Evet. çok enteresan İngiliz mimar ve en yeşil mimar olarak seçildi İngiltere'de. Evet, yaptığı çalışmalar ve bunu şimdi dünyaya yaymaya çalışıyor. Güneş panelleri üretmiş. Güneş panelleri çok basit çatı olarak kullanabileceğiniz paneller. Evet. Buna örnek işte Garden Art projesi var. Yine kendi evini yapmış. Tamamen zero karbon, zero enerji. Demek ki uygulanabilir sistemler aslında. Çok basit, evet. Kendiniz yapabileceğiniz sistemler aslında. Çok da pahalı değil. Hı-hı. Baktığınızda. Dünyada bu tip örnekler var tabii ki. Evet, İngiltere biraz çok başı çekiyor herhalde. Evet, evet bu konuda. Hatta, Almanya herhalde yine hani sonuçta yenilenebilir enerjiye de çok önem veren ve bu konuda çok ciddi yatırımlar yapan hem devlet ayağında hem özel sektör ayağında bir ülke olduğu için herhalde orada da ilginç uygulamalar vardır diye düşünüyorum. Evet, Almanya'da da çok uygulamalar var. Almanya'da daha fazla uygulama var. Çünkü inanılmaz derecede ahşap bina üretimi var. Betonarme değil, ahşap bina üretimi var. Zaten direkt çevre dostu. Ama evet. Orada tabii ki ağaç tarımı olmasından kaynaklanıyor. Evet, bizde ağaç tarımı yok. Evet. Sonuçta biz her yerde ahşap bina yapmaya kalksak mümkün değil. Yani biz de iklim şartlarına çok uygun olmayabilir. Tabii bir de yalıtımı belki biraz daha zor olabilir. Bilemiyorum tabii ahşap binanın. Evet. İngiltere'de baktığınızda zaten o tuğla evler her yerde. Evin içine girdiğinizde zaten bir yakıt kullanmanıza gerek yok. Doğal olarak ona göre konumlandığı için bina çok az yakıt kullanarak kışındaki İngiltere soğuğunda eviniz sıcak. Ona göre yalıtım yapılmış. Aslında bu devlet politikası ve bir kültür. Evet. Kültürümüz anlamında biz Türk insanı olarak bu yönde bir atılım yaparsak, gelecek nesillerimiz bu yönde eğitebilirsek gelecek nesillerimizi aslında çok daha doğru olacak. Hani hem devlet politikası hem kültür olarak bakış açımızı aslında biraz değiştirmemiz gerekiyor. Doğru. Amerika'da yine herhalde bu uygulamalar yoğun değil mi? Amerika'da zaten bu kriterler doğrultusunda yıllardır çalışmalar yapılıyor. Yeni değil. Türkiye'de biz yeni son birkaç yıldır aslında, bu yeşil bina meselesi özellikle tabii bu inşaat projelerinin pazarlanmasında veya otellerin işte dünya çapında kendini belki biraz daha önde bir yerde konumlandırmasında artık önemli ciddi kriterlerden birisi olarak görülmeye başlandı aslında, değil mi? O da var. Aslında olmazsa olmaz olması gerekiyor. Şimdi bir oteli ele aldığımız otel konuştuk. İnanılmaz derecede su kullanılıyor. Evet. İnanılmaz derecede elektrik, enerji kullanılıyor. Dolayısıyla enerji tasarrufu, yani enerjisini üretip, kendi üretip. Çünkü biz Türkiye'deyiz, güneş ülkesindeyiz. Dolayısıyla kendi enerjisini üretip direkt kendi kullanabilir. Hatta dışarıya bile verebilir. Evet. Bu sistemlerin hepsi Türkiye'de var. Yani ama onun yerine biz güneş ülkesinde 8 gigawattlık şeyler kömür santrali kurma derdindeyiz. Evet. Bir soru soracağım ben size. Programın başında girişte söylediniz, dikkatimi çekti ama o sırada çok değinmedim. Yükselme var, daha doğrusu trendde bir yükselme var diye düzelttiniz sanki daha sonra. Evet. Dünyada ve Türkiye'de bu yeşil binalardaki trenddeki artış diyelim yeterli mi, olması gereken nedir? Şimdi dünyada yeterli tabii. Çünkü bilinç olarak zaten bu bilinçle hareket ediyor. Dünyada derken tabii ki hani bazı ülkelerde, tüm dünyada değil. Türkiye'de ise bu bir lüks. Çünkü öyle algılanıyor. Öyle algılanıyor. Maliyeti arttıran bir unsur gibi. Aslında yarını düşündüğümüz zaman aslında bir lüks değil. O zaman yani zaten yapılması gereken bir şey bu. Zaten yapılması gereken bir şey. Dolayısıyla aradaki farkın belki devlet destekleriyle karşılanmasını gerektirecek programlar vesaire gibi şeyler üzerine biraz çalışılması gerekebilir. Biraz daha bunlar çalışmak gerekiyor. Evet. Yani iktisadi ve yani ekonomi ve devlet açısından aslında destek gerektiren projeler. Ki başladı aslında, bankalar da başladılar desteklemeye. Ne bu iyi. Yani kredi herhalde verme konusunda. Evet evet. Bu tür binaların geri dönüşüm. Yani daha sonradan alacakları şekilde, hani inşaat bittikten ve satıldıktan sonra geri ödemesi yapılacak şekilde bazı bankalar başladılar buna. Evet. Kentsel dönüşüm aslında çok büyük bir fırsat bunun için. Düşünürsek eğer yılda 1 milyon konuttan bahsediliyor kentsel dönüşüm doğrultusunda. İnanılmaz bir rakam. Eğer gerçekten yılda 1 milyon konut kentsel dönüşümle değişecekse, yenilenecekse, asıl uygulanması gereken bu. Burada destek çok önemli. Yani mevcut uygulamanın boyutu biraz farklı oluyor. Hani oradaki nüfusu da aslında dışlayan evet. ve kentin dışına iten bir uygulamayken oradaki aslında konut stoğunun evet. insanların daha yaşayabileceği ve tabii daha ki, tabii ki. Yaşam kalitelerini düşük enerjiyle evet, tasarruf ettiren, yaşayabileceği şekilde elektriği, tasarımlar, projeler evet. geliştirmek mümkün. Tabii ki yani çok büyük bir fırsat. Yani bu fırsatı böyle trend değil, fırsat olarak görmemiz gerekiyor. Evet, belki biraz da şimdi süremiz azalıyorken bu mimar ve mühendislere yönelik Yeşil Rapido olarak yaptığınız belki eğitimlerden biraz bahsedebiliriz ve onların belki şu anda ilgilenenler olabilir duyurusunu da yapabiliriz. Yani bundan sonra programlarınız ne şekilde devam edecek? Yeşil Rapido 2014'te 4 eğitim organizasyonu olarak organize edildi. İlki 24 Ocak'ta hayata geçti. Evet. İkincisi 21 Mart yine Yapı Endüstri Merkezi YEM'de hayata geçecek. Tam günlük süren bir eğitim bu. Hı-hı. Bir gün boyunca. Günleri seçerken de 22 Mart Dünya Su Günü olduğu için Cuma gününe denk getiriyoruz ki o yüzden 21 Mart'a aldık. Evet. Hani aslında vurgumuz tüm insanlığa Dünya Su Günü'nün 22 Mart Dünya Su Günü'nü hatırlatmak. Hı hı. Bir sonraki 5 Haziran ki Dünya Çevre Günü. Dünya Çevre Günü evet. Onun tarihini değiştirmedik. dolayısıyla Perşembe günü. Evet. Bir sonraki de 26 Eylül. O da Cuma gününe denk geliyor. Evet. 26 Eylül'de 22-26 Eylül Dünya Yeşil Binalar Haftası. Hı. Evet. Ve tüm eğitimler Yapı Endüstri Merkezi Fulya'da gerçekleşiyor. Hı hı. Nasıl başvurabilirler? Yeşilrapido.com'dan başvurabilirler. Orada herhalde nasıl kayıt formu var. Evet, hı-hı. evet. Anlatılıyor. Yalnız Cuma günü tam gün süreceği için eğitimin bir de 70 kişiyle sınırlı. Hı-hı. Bu eğitime başvuranlar eğer ki 21 Mart'ta giremezlerse başvuruları 5 Haziran'dakine aktarılıyor. Evet. Umarız Yeşil Rapido'yla bu farkındalığı arttırmış olacağız. Evet. Ama binlerce mimar mühendis var. Biz sadece yılda toplasanız 300-400 kişiye bu organizasyonla eğitim verebileceğiz ama bu binlerce mimar bu bir başlangıçtı, bir farkındalık yaratmaktı. Ki zannediyorum başarılı olduk. Evet. Herhalde başvurularda o oranda iyi geliyor. Başvurular arttı. Bir de en önemli nokta aslında Yeşil Rapido eğitimlerine katılan mimar mühendislerden para alınmıyor. Hı hı. Eğitimler ücretsiz veriliyor. Bu çok çok önemli. O da bir motivasyon unsuru. Evet, evet. Evet. Bu hafta Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında Neşe Jones'u ağırladık ve Türkiye'de yeşil bina uygulamalarından bahsettik. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41